بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم نے تجوید کا سبق پڑھا اور گرامر کا سبق پڑھا, ایک دفعہ ہم اس کا یادہ کچھ مشق کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کا سبق پڑھیں گے آگے. ہم نے گرامر تجوید کا کون سا سبق پڑھا, وقف کی کتنی قسمیں پڑھی ہم نے؟ پانچ. سب سے پہلی قسم کون سی پڑھی, کون بتائے گا؟ وقف تام. ٹھیک ہے جی, وقف تام کس کے پہلی بات مکمل ختم ہو جائے اور آگے نئی بات شروع ہو, اور اگلے جملے کا پہلے جملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ وقف تام. اس کی کوئی مثال دیں گے قرآن شریف سے؟ جی, وقف تام کی کوئی مثال قرآن کریم سے؟ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. ٹھیک ہے, اولئک ھم الوقف تام ہے, کیونکہ اس کے بعد جو آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم ما انذرتہم ام لم تنذرہم, اس کا پہلی آیت سے کوئی تعلق نہیں, نئے سرے سے نئی بات ہے. اور وقف کی دوسری قسم کون سی ہے؟ وقف کافی. وقف کافی کسے کہتے ہیں؟ جہاں ایک بات مکمل ہو جائے اور دوسری بات شروع ہو, لیکن دوسری بات کا معنی کے لحاظ سے دے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یوقنون پر وقف کرنا. اب یہاں جملہ پورا ہو گیا ہے, پچھلی آیت سے موجود ہے, معنی کے لحاظ سے موجود ہے تعلق. اس قسم کے وقف کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کافی. اور تیسری قسم کا وقف کون سا ہے؟ وقف حسن. وقف حسن. حسن کیا ہے؟ کہ جہاں پہلی بات ہو جائے اور اگلی بات کا پہلی بات سے لفظی تعلق بھی ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی تعلق ہو. اس کی کوئی مثال دیں گے؟ جو بھائی آن لائن, وہ بھی کوئی مثال دینے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ آج آپ کی طرف سے مثالیں نہیں آ رہی, آپ بھی کوئی مثالیں دیں. جی, اس وقت سے حسن کی کوئی مثال دیں. الحمدللہ رب العالمین, یہاں پر وقف کرنا. اس کے بعد الرحمن الرحیم, نئے سرے سے پڑھنا. الرحمن الرحیم کا لفظی اعتبار سے بھی رب العالمین سے تعلق ہے, رحمان رحیم صفت بن رہا ہے رب العالمین کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف حسن. اچھا جی, اس کے بعد چوتھی قسم وقف کی کون سی ہے؟ وقف قبیح. اب آپ تجویز ہاں بن گئے ہیں نا, اس لیے اب قبیح قلقلے کے ساتھ کاف نکالیں اور حلوے والی ہا نکالیں. قبیح کیا مطلب؟ وقف قبیح کہاں ہوتا ہے؟ اور بات پوری نہ ہو. ہاں جی, ابھی بات پوری نہ ہو, جملے کے درمیان میں وقف کرنا. جب پڑھیں تو پیچھے سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کی کوئی مثال دیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ, یہ روشن اسلام مثال دے رہے ہیں کہ مالک پر رک جانا. مالک یوم الدین میں کس پر وقف کرنا؟ مالک پر وقف کرنا. بالکل صحیح ہے یہ مثال, وقف قبی کی یہ مثال. اچھا, ہر حال میں یہ وقف کر سکتے ہیں؟ مجبوری میں کر سکتے ہیں ویسے نہیں کر سکتے. اور پانچویں قسم وقف کی کیا ہے؟ وقف اقباح. وقف اقباح کسے کہتے ہیں؟ وقف اقباح یہ کون سا وقف ہے؟ یعنی کلمہ کے, ایک کلمہ ہوتا ہے نا ایک لفظ, تو کلمہ کے درمیان میں ٹھہر جانا, کلمہ پورا نہ پڑھنا. اس کی کوئی مثال دیں گے؟ مالک یوم الدین میں مالک یوم یہاں ٹھہر جانا, ٹھیک ہے, یوم الدین مالک یومی, الا الفاسقین فاسقی کہہ دینا, یہاں ٹھہر جانا. اچھا وقف اقباح کی صورت میں جائز ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ الحمد للہ. وقف کے متعلق میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید ذرا مشکل محسوس ہو آپ کو, لیکن آپ کے جوابات سے اندازہ ہوا کہ آپ کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی الحمد للہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامر کا سبق ہم نے کیا پڑھا تھا کل؟ کیفہ, کیفہ نہیں, کیفہ وہ کچھ اور بن جائے گا, کیفہ کاف کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب آپ تلفظ کے ساتھ عربی کے الفاظ, کم از کم عربی لب و لہجے میں, عربی انداز میں تلفظ کے ساتھ بولنے کی کوشش کیا کریں. تو کیفہ اور دوسرا اینا اور تیسرا اینما. کیفہ, کیفہ کا کیا مطلب ہے؟ کیفہ کا کدھر تو نہیں آتا جناب, کیفہ کا مطلب کدھر نہیں آتا, کیفہ کا مطلب ہے کیسے, کس طرح, کیوں کر, کیا بھی ہو سکتا ہے, یعنی وہ کیا جو ہے وہ بھی حال دریافت کرنے کے لیے ہوگا. اچھا جی, یہ تو کیفہ کا مطلب ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اینا, اینا کا کیا مطلب ہے؟ کیف حالک, یہ لکھ رہے ہیں صادق اور امین, کیف حالک, الحمد للہ. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جب بولا کریں تو عربوں کے لب و لہجے میں بولا کریں, عربوں کے لب و لہجے میں بولنے کی کوشش کیا کریں, ٹھیک ہے. ایک علامہ صاحب تھے, بہت بڑے علامہ بن گئے, عربی بھی آتی تھی ان کو, عربی کتابیں بھی لکھی انہوں نے, لیکن جب عربی بولتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے پنجابی میں بات کر رہے ہیں. تو کیف حالک, وہ کہہ رہے تھے کیف حالک یا شیخ, جی پنجابی بولی تو نہیں انہوں نے, لہجہ پنجابیوں جیسا ہے, کیف حالک یا شیخ. بار عربوں کے لب و لہجے سے جو بھی لفظ عربی کا بولیں, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اردو بولیں تو اردو بھی عربوں کے لب و لہجہ میں شروع کر دیں. ہر زبان کا اپنا اپنا لہجہ ہے, اپنا اپنا انداز ہے, انگلش کا اپنا, اردو کا اپنا, پنجابی کا اپنا اور عربی کا اپنا, ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ, کیفہ کا مطلب کیسے, حال دریافت کرنے کے لیے, اور اینہ کا مطلب کہاں, کدھر. اینہ کی کوئی مثال دیں؟ اینہ ماں کی نہیں, صرف اینہ کی, اینا شرکائی, کہاں ہیں میرے شرکا. قرآن کریم میں ہے اینا المفر, اینا المفر, مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. اللہ سے بھاگ کر کوئی کہیں جا سکتا ہے؟ کہیں نہیں جا سکتا. اچھا جی, اشرف صاحب آپ نے پوچھنا ہو, خالد اینا, خالد پوچھنا ہو, ابو کہاں ہے, ایسا ابو عربی زبان میں ابو کو کہتے ہیں اب, اینا لاب, این الاب، اب کے شروع میں ال لگا دیں، الاب این الاب. ہاں جی اسم ہے نا، باپ نام ہے نا. اچھا کہنا ہو ماں کہاں ہے، ماں کو عربی زبان میں کہتے ام، ام این ال ام. تو یہ سب کہنا ہو پھر صاحب کہاں ہیں. ماشاء اللہ ہمارے چوہری صاحب کا لب و لہجہ بڑا پکا ہے، اے نا چوہری صاحب. اچھا ماشاء اللہ. گلاس کو کہتے ہیں کأس، قرآن کریم میں ہے کأسن دہاقا، جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھر بھر کے جام پلائیں گے شراب کے، شرابن طہورا. اچھا جی کأس، تو پوچھ رہا ہوں گلاس کہاں ہے. اچھا جی کہنا ہو رأس کا مطلب سر، عربی زبان میں سر کہاں ہے، عین الرأس. سر اوپر ہے، اوپر ہے، اوپر کے لیے آپ لفظ پڑھ چکے ہیں، ایک اور لفظ بھی پڑھا ہے آپ نے، سر اوپر ہے. حیسا بنا رہے رأسی فوق، میرا سر اوپر ہے. الرأس فوق، فوق کے آگے ظاہر ہے جسم کے اوپر ہے نا، فوق الجسم، سر جسم پر ہے، سر بدن پر ہے، فوق البدن. ٹھیک ہے، میں فوق کا لفظ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پڑھا ہے نا، کب پڑھا ہے، قرآن کریم میں. جی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آئینہ کا مطلب بھی آپ نے جان لیا. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، یہ انتہائی اہم ہیں اور یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں. قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی آئے اس کا ترجمہ آ جانا چاہیے. اور تیسرا لفظ ہم نے کون سا پڑھا، آئینہ ما، وہی آئینہ کے بعد ما لگا دیں تو کیا بن جائے گا، آئینہ ما. آئینہ ما کا کیا مطلب ہوگا، جہاں کہیں جدھر. اس کی کوئی مثال، فأينما تولوا فوجهوا، اور کوئی مثال، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ اللہ تمہیں لے آئے گا. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، تجوید کا اور گرامر کا سبق آپ نے سنا لیا. اب تجوید کی ہم مشق کریں گے. آج تجوید کا آگے پڑھنے کی بجائے ہمارا پیچھے کافی رہ گیا ہے، اس کو ذرا دیکھیے، اس کی مشق کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گرامر کا سبق پڑھیں گے. ایک بار کہاں سے مشق کرنی ہے جی، آیت نمبر کسی کو معلوم ہے کہاں سے مشق کرنی، یقاضو سے. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 19 کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 کے بعد دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقاضو میں کاف کو باریک پڑھنا ہے اور باقو را کو پر پڑھنا ہے، کیونکہ را سے پہلے زبر ہے، اور قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، یا قا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، طا کو بھی پر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اب صارہم صاد کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يكاد البرق يخطف أبصارهم يخطف خا پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے يخطف جب آواز خا پر آئے تو رک جائے يخطف أبصارهم اب سارا با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے با حروف قلقلہ میں سے ہے كلما أضاء لهم مشوا فيه ہم نے کلما اور اضاء دونوں پر مد کیا ہے اور مد بھی پانچ پانچ الف کے بقدر کیا ہے کلما کے اوپر جو مد ہے یہ چھوٹی مد ہے یا بڑی مد اور اضاء کے اوپر بڑی مد ٹھیک ہے جی اگر ہم یوں پڑھیں کلما اضاء تو یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا وات کو پر ادا کرنا ہے مشاؤ اس کو مشاؤ نہیں کہنا اس کو کیا کہنا ہے مشاؤ جب واؤ کی آواز نکلے تو ہونٹ گول ہو جائیں مشاؤ فی ہی کہنا ہے فے ہی نہیں کہنا کلما اغاء لہم مشاؤ فی آگے و ایزا میں زال کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے زال ایزا کہنا ہے ایزا نہیں کہنا اب لما وا کو پر ادا کرنا ہے زبان کو درمیان سے اوپر کی طرف اٹھانا ہے اور اب لما علیہم عین صحیح طریقے سے ادا ہو اور قاف پہ قلقلے کا اظہار ہو و ایزا او لما علیہم قاموا کریں پور پڑھیں تو لام نہیں موٹا ہونا چاہیے اور لاما نہیں ہونا چاہیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ بِسَمْعِهِمْ نہیں ہونا چاہیے بِسَمْعِهِمْ بِسَمْعِهِمْ نیم پر آواز بند ہو جائے بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کل شیء یہاں پر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیوں ہوگا جناب تنا رہا ہے خواب ہر سے حلقی نہیں ہے نا اس وجہ سے یہاں غنہ آگے یا ایوہ الناس یا کے اوپر جو مد ہے یہ بڑی مد ہے یا چھوٹی مد اس کو صرف یوں اگر پڑھنا چاہیں یا الناس پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں چھوٹی میں اس کے بارے میں جو ضابطہ ہم پوچھیں کہ یہاں کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے بارے میں ضابطے کے متعلق کہا جائے گا کہ اس مد کو چاہے کریں تو چاہے يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ساتھ ملائیں اور عین کو صحیح طور پر واضح کر کے حلق سے نکالیں. چولہے کے را کے اوپر زبر ہے. ربکم الذی ذال کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے نرمی کے ساتھ. خلقکم یہ انتہائی اہم اس کا تلفظ ہے. اس میں خالا خا موٹا ہے, لام باریک سے قاف موٹا ہے, کاف باریک ہے. ایک باریک ایک موٹا, ایک باریک ادا کریں گے. خلقکم یعنی یوں نہیں ہونا چاہیے, خلقکم, ٹھیک ہے جی, لام پر نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے قاف کو اگر پر ادا کر رہے ہیں تو آگے والا کاف بھی پر. خلقکم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. والذین میں ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. من قبلکم یہاں پر غنہ ہوگا, من قبلکم, اور اس طریقے سے نہیں غنہ کرنا. دیکھیے اگر تلفظ دیکھیے, اخفاء مع الغنہ, لعلکم عین صحیح طریقے سے ادا کریں گے. جعل لكم الأرض فراشا فرارا کو موٹا ادا کرنا ہے. اور دیکھیے فراشن تھا نا, دو زبر تھی اور دو زبر پر وقف کیا جائے تو ایک پڑھتے ہیں. اچھا جی یہ کون بتلائے گا کہ فراشا پر جو میں نے وقف کیا ہے یہ وقف کی کون سی قسم ہے؟ اختلاف ہو گیا دو اثرات کا جی, کبھی ٹھیک ہے. اگر سانس ٹوٹ جائے تو یہاں وقت کر لیں, اگر سانس نہ ٹوٹے تو یہاں وقت نہ کریں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بنا آ کے اوپر بھی وقف کیا نا ہم نے, اور اصل میں تھا بنا ان, لیکن وقف کی وجہ سے یہ کیا بن گیا بنا آ. السما اور بنا دونوں پر جو مد ہے یہ کون سی ہے؟ بڑی مد. لازم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں کون سا وقف ہے؟ وقف حسن ہے یہ. وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأنزل اخرج خا کو بھی موٹا ادا کرنا ہے اور را کو بھی پر پڑنا ہے. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الثمرات نہیں کہنا چاہیے, من الثمرات سا پڑھنا ہے, ثمرات پڑھیں گے تو سین ہو جائے گا. من الثمرات رزقا لكم, رزا زا ادا کرنا ہے, زال نہیں. قلکم یہ اصل میں تھا رزقن لکم, کون بتلائے گا یہاں کون سا قانون چلا ہے؟ یرملون والا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک بتایا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ہم نے آیت نمبر 23 تک مشق کی ہے ترتیل کے انداز سے. ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, ٹھیک ہے جی. اب ہم تھوڑی سی مشق کریں گے آگے حدر کے انداز سے. حدر کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی تیزی کے ساتھ پڑھنا, اتنا بھی تیز نہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ برتن کے اندر کچھ ڈال لیں بنٹے نما اور وہ گھمائیں اور جیسے آفسٹلی ہوتے ہیں ویسے نہیں. سمجھ آنی چاہیے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حدر کسے کہتے ہیں. اب آپ ذرا بہتر طریقے سے تیار ہو جائیں اور بہتر طریقے سے سنیں اور اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. ویسے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے مطالعہ کر کے آئیں ان آیات کریمہ کا, گھر میں بھی دیکھیں ان کو پڑھیں, اچھے طریقے سے روانی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور تلفظ کے ساتھ ادائیگی کی کوشش کریں اور پھر آ کر کے مشق یا حدر کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اب تھوڑی سی تیزی کے ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی, پڑھیں گے میرے ساتھ. وَإِن كُنَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس میں تھوڑا سا ترتیل کی نسبت تھوڑا سا تیزی تو ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیزی کے اندر ہم کو تیار کر کے لائیں. ٹھیک ہے جی, اس کو تیار کر کے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہے کہ تھوڑا سا بھی وقت اگر کوئی بندہ قرآن شریف کو دے دیتا ہے تو گویا کہ وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. تو اس لیے کچھ وقت دے دیا کریں, کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, کچھ تھوڑا بہت اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور اس کو صحیح تلفظ کے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. میں انداز جو مرضی رکھیں, جس مرضی انداز کے مطابق پڑھیں, بشرطے کہ عربی کا لب و لہجہ ہو, اور تلفظ کی سب سے زیادہ فکر کریں, غنے کہاں کرنے ہیں, مدیں کہاں کرنی ہیں, شد کہاں ہے, ٹھہرنا کہاں ہے, حرفوں کی ادائیگی کس طریقے سے ہونی چاہیے, ان کی جانب خوب توجہ. کتنی آیات ہو گئی جی؟ 25. بس ایک آیت آگے رہ گئی, اس کے بعد آج کا نیا سبق ہوگا, اس آیت کو بھی حدر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اب اس آیت میں خوب توجہ کے ساتھ پڑھیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. آج مشق پر کافی وقت لگ گیا, لیکن الحمدللہ کچھ ہم نے مشق کے ساتھ پڑھ لیا اور کچھ حدر کے ساتھ پڑھ لیا. آپ کو پتا چلا کہ حدر کیا ہوتی ہے اور مشق ترتیل جو پہلے ہم پڑھتے رہے وہ مشق کرتے رہے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے رہے. جی ہاں جی، اگر تھوڑا سا تیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تجوید کا سبق تو ہمارا اس کے اندر ہو گیا آج، اور وقت کافی ہو گیا چونکہ. ہاں جی، صادق امین لکھ رہے ہیں فاسٹ. ہاں جی بالکل، فاسٹ تلاوت کر رہے ہیں ہم. وی ریسائٹ فاسٹ. جی ہاں جی، کیا ہاں مطلب یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا تیزی کے ساتھ ادا کرنا، اور ترتیل اس کے مقابلے میں رب تعالی یورتی ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا. کیا تھی جی؟ آپ کہاں سے سنانا ہے؟ سنائیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما کوئی ما فوقها اس کے اوپر، مچھر یا مچھر سے بڑھ کر، فا اما لیکن یا بہرحال لیکن کر الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ الحق حق ہے، سچ ہے، حق پر نہیں الا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہاں ان کے معنی ٹھیک بن رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے. وَأَمَّا اور لیکن الَّذِينَ جن لوگوں نے کفروا فَيَقُولُونَ اس میں کوئی علامات آ رہی ہیں آپ؟ فَيَقُولُونَ اب دیکھیے فَيَقُولُونَ کو اگر ہم پارٹس میں تقسیم کریں تو ہم کتنے پارٹ بنا سکتے ہیں اس کو؟ جی چار پارٹ جناب، ایک فا، دوسرا یا، اور تیسرا قولو، اور بعد میں اون، یہ چار پارٹس ہیں. دعا کریں کہ اللہ کرے اس طریقے سے ہمارا ایک چھپ جائے، پہلا پارا کم از کم چھپ جائے. ایسے تو چھپے ہوئے ملتے ہیں دو رنگوں میں قرآن شریف کہ جس میں فیقولون کا الگ سے جو ہے نا شناخت کی گئی ہے، ماذا اراد اللہ، اس طرح آیات کا، الفاظ کا. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر علامت الگ الگ ہو. مثلا فا اس کو ہم ریڈ رنگ دے دیں، اور نیچے ترجمے کے اندر پس ریڈ کلر کے اندر آ جائے. اس کے بعد یا جو ہے یہ الگ کلر میں آئے، اور اس کی شناخت کے لیے اس یہ الگ اشارہ کر رہی ہے، الگ آئے. اس کے بعد آگے قولون، قول، قول و قرار، اس کا ترجمہ الگ ہو، اور آخر میں اون جمع ہے، اس جمع کی طرف اشارہ الگ ہو. اس طریقے سے اگر یقین کریں اگر آپ کا اجرا ہو جائے نا اس طریقے سے ایک پارے کا، تو اتنی پکی ہو جائے گی آپ کی گرامر کے ساری ہند لیں گے انشاءاللہ. ایک پارا اس طریقے سے گرامر کے ساتھ پڑھ لیں. ماذا کیا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما یضل به الا فاسقین الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو. صدق اللہ العظیم. آگے پڑھیے جی. جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ان کا ترجمہ آپ کرتے جائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جو لوگ ينقضون آپ کے لیے نیا لفظ ہے لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو کوئی نیا نہیں ہے. اردو میں آپ بولتے ہیں یہ نکلا ہے نقض سے. نقض کہتے ہیں نقض عہد کرنا اردو میں بولتے ہیں. نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ نقض عہد. ينقضون اس میں آپ کو علامات نظر آ رہی ہیں. شروع میں یا اور آخر میں اون جمع کی علامت اور یا ہیں. عہد اللہ عہد اردو زبان کے اندر بھی بولا جاتا ہے. عہد وعدہ. عہد کا عہد بھی ہم کر سکتے ہیں. عہد اللہ اللہ کا وعدہ. من سے بعد. دیکھے جی مین کے نون کے اوپر آپ کو چھوٹا سا مین نظر آ رہا ہے. یہاں کون سا قانون چلا ہے؟ تجویز کا کون سا ضابطہ چلا ہے؟ با آئے تو نون کو اور غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھا جی مین کا مطلب سے بعد. بعد میثاق پختہ کرنا پکا کرنا. میثاق بھی اردو زبان میں بولا جاتا ہے. میثاق مدینہ میثاق لکھنؤ. لگتا ہے آپ کو تاریخ بڑی یاد ہے ماشاء اللہ. پیپر دیا ہے ماشاء اللہ اسی لیے میثاق لکھنؤ بول رہے. اچھا جی میثاق پختہ کرنا پکا کرنا. ایک اور لفظ بھی اردو میں اس سے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ بات. یار میں مجھے بڑا وثوق ہے میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں امید واثق ہے مجھے. یہ واثق وثوق میثاق یہ سب ایک ہی لفظ ہے. تو میثاق کا مطلب ہے پکا کرنا پختہ کرنا. اور میثاق ہی اس کو پختہ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. من بعد میثاق ہی میثاق ہی اس کو پختہ کرنے کے بعد. اور یقطعون قطع کرنے سے نکلا ہے. قطع کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاٹنا توڑنا. اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں قطع تعلقی. میں نے تم سے تعلق قطع کر دیا یعنی اختیار کر لی. تو یقطعون یہ بھی جمع کا لفظ ہے. ایک یا ہے شروع میں علامت اور دوسری اون آخر میں علامت آ رہی ہے. یقطعون اور وہ قطع کرتے ہیں. قطع کرتے ہیں کہہ دیں یا توڑتے ہیں کہہ دیں. ما جو امارا حکم دیا. امارا امر امر کرنا عامر حکم دینے والا. تو امارا حکم دیا اللہ اللہ نے بھی اس کے ساتھ. با کا ترجمہ ساتھ اور ہی کا ترجمہ اس کے ساتھ. ان کے پہلے گزرا ہے کہ نہیں گزرا؟ گزر چکا ہے. اور ان بھی گزر چکا ہے. انا اسم کے شروع میں آتا ہے اور ان فعل کے شروع میں آتا ہے. ان کے یو سالا. یہ یو سالا وصل سے نکلا ہے. وصل کا کیا مطلب ہے؟ وصل ملاقات جوڑنا ملاپ. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے. اے رات وصل دی یارب اج سورج چڑھن نہ دینی، واسطہ تینو زلف ماہی دا اج رات مکن نہ دینی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں گزار رہے تھے تو ان کی تو یہی خواہش ہوگی کہ آج سورج نہ نکلے، آج رات ہی رات رہے، لمبی ہو جائے یہ رات۔ تو یوصل وصل سے نکلا ہے اور یہ پیسیو وائس ہے، یہ فعل مجھول ہے۔ پہلے آپ جو پڑھتے رہے ہیں یا جو افعال پہلے آئے ہیں پیسیو وائس، وہ ماضی کے تھے مجھول، انزل سے انزلا، خلق سے خلقا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مضارے کا ہے، یہ آپ فیل کی جب گرامر پڑھیں گے فیل کے حوالے سے تو اس کے اندر انشاءاللہ اس کی تفصیلی بات آ جائے گی کہ ایک فیل مضارے ہوتا ہے اور اس مضارے کا ہم مجھول بنائیں تو کیسے بناتے ہیں۔ اچھا جی، ہم یہاں مجھول والا ترجمہ کریں گے۔ یو سالا جوڑا جائے، جوڑے نہیں بلکہ، تو کیا ترجمہ آ جائے گا؟ ان کے یو سالا جوڑا جائے، تو نا وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولائکا وہ لوگ، ہم اولائکا ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیفا، کیسے، ابھی پڑھا آپ نے گرامر کا، کیفا کیسے، کس طرح، کیوں کر، تکفرونا تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو۔ تاویل شروع میں اگر یکفرونا ہوتا تو مطلب ہوتا وہ انکار کرتے ہیں، تو تا گئی تکفرونا کیا مطلب ہو گیا، تم انکار کرتے ہو۔ باللہ، خادم اسلام بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آج تو یہ ساتھ ساتھ متن لکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ کیف تکفرونا باللہ، ماشاء اللہ، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، با کا ترجمہ نہ بھی کرے تو کوئی ایسی بات نہیں، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، وا اور کنتم تھے تم، کانا کا مطلب ہے بھی آتا ہے اور تھا بھی آتا ہے، واز بھی ہے اور اس بھی ہے، کنتم تھے تم، اموات بے جان، اموات اردو میں بولا جاتا ہے نا، میت کی جمع ہے اموات، بے جان، مردہ اس لیے نہ کریں کہ بندے جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان کو مردہ تو نہیں کہتے، بالکل بے جان تھے۔ فا بس، احیا حیات سے یہ لفظ نکلا ہے، زندہ کرنا، ٹھیک ہے جی، احیا زندہ کیا اس نے، کم تم کو، مارے گا، یمیتو موت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، فیل ہے یہ، یمیتو وہ مارے گا، کم جی، فاحیاکم پس زندہ کیا اس نے تم کو، ثم پھر، اگر یہ سما ہوتا تو کیا معنی ہوتا، وہاں، بالکل ٹھیک ہے، ثم پھر اور سما وہاں، ثم پھر، یمیتو وہ مارے گا، کم تم کو، ثم پھر، یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تم کو، ثم پھر اس کی طرف، مجھول ہے اللہ کی طرح، تر جاؤ تم لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا جی، رکوع پورا کر لیں، تشریح کریں گے بعد پھر آپ سے مشورہ کریں گے، ایک کی چھٹیاں بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اچھا جی عید کی چھٹیاں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، نو ماشاء اللہ، ون جی، اچھا صادق اور امین کہتے ہیں ایک ہفتہ چھٹیاں دے دیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، نو اچھا یہاں سیٹرڈے کو عید ہے. اچھا ہونی چاہیے ماشاء اللہ. کچھ کہہ رہے ہیں چلے یہ ایک آیت پوری کر لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ کرتے ہیں. ہوا وہ ہے الذی جس نے خلق لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض سارا مکمل سا جمیع کا مطلب ہوتا ہے سا اسی سے نکلا ہے جماعت. ثم پھر استوا استوا کا ترجمہ کریں ارادہ کیا. استوا کے کئی مطلب آتے ہیں. استوا کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا. استوا کا مطلب ہے ارادہ کرنا. مختلف مطالب ہیں. اللہ کی شایان نشان ہے. بہرحال تشریح کے اندر آئے گا کہ یہاں استوا کیا. الت سما الا کا مطلب طرف اور سما آسمان. فا بس سوا برابر کیے. سوا تسویہ سے نکلا ہے اور اس کے جیسا اسی سے ملتا جلتا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے مساوات مساوی مساوات تسویہ سوا برابری. تو سوا برابر کیے برابر کیا ہن ان کو. جی آسمان مؤنث ہے. آسمان مؤنث ہے عربی زبان میں. اس لیے آخر میں یہ دیکھیں سماوات آت آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اور آت کس کی علامت ہے. جمع کون سی مذکر یا مؤنث. مؤنث سوا برابر کیا ہننا ان کو سبع سات. سبع کا کیا مطلب ہے سات. سماوات آسمان بھی سات. اگر نہ بھی ترجمہ کریں کوئی ایسی بات نہیں. کل ہر شئی چیز بکل شئی ہر چیز کو. علیم میرے ساتھ پڑھیں گے. الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد. ویقطعون اور قطع کرتے ہیں اور توڑتے ہیں ما جس کو امر اللہ حکم یا ہے اللہ نے بھی اس کو ان کے یوصل جوڑا جائے یعنی جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں. وہ اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین وہی لوگ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں. کیفا کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا وکنتم اور تھے تم امواتا بے جان فاحیاکم بس زندہ کیا اس نے تم کو ثم یمیتکم پھر زندہ کرے گا وہ تم کو ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعا سارا ثم پھر استوا ارادہ کیا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن پس برابر کیا ان کو سبع سات سماوات آسمان وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. آپ ایک دفعہ سنائیں گے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون تم انکار کرتے ہو بالله وكنتم امواتا فاحياكم اس نے زندہ کیا تم کو ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی وہ کس لفظ کا ترجمہ ہے اور جس نے کس کا ترجمہ ہے فی الارض جمیعا ثم استوا الی السماء فتوا ہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. علی فتوا ہن میں فا الگ ہے اور سوا الگ ہے اور ہننا الگ ہے. اس کو ہم تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. فا بس سوا اس نے برابر کیا ہننا ان کو. ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے امر کیا ہے کہ ایک بھائی ہیں اور ان کی والدہ حج کرنے کے لیے گئی ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بخیریت و عافیت سلامتی کے ساتھ حج سے واپس ان کو لوٹائے اور وہاں بھی خیریت کے ساتھ ان کو رکھے. جتنے بھی حجاج کرام ہیں سب کی سلامتی کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامتی اور خیریت کے ساتھ رکھے اور اللہ ہمیں بھی سلامتی اور عافیت سے نوازے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الحسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. ارحم علینا یا ارحم الراحمین. ارحم علینا یا اکرم الاکرمین. ارحم علینا یا احسن الخالقین. ارحم علینا یا رب العالمین. ارحم علینا یا اللہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو بخش دے. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, عفو کا معاملہ فرما, درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ قرآن کی اس محنت سے ہمیں وابستگی نصیب فرما. اے اللہ قرآن کی محنت ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے کہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانی ساران و فدا کاران صحابہ کرتے رہے اور امت میں تسلسل کے ساتھ اہل حق اس محنت پر قائم رہے. اے اللہ ہمیں بھی انہی کے سلسلے سے منسلک فرما دے. اے اللہ ہم کو ہر طرح کے فتنوں سے اور ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرما لے. اے اللہ قرآن سے وابستگی نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے جس کے پاس جس قسم کی بھی استطاعت ہو قرآن کے لیے اسے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ حجاج کرام حج کے لیے جا رہے, دل تو ہمارے بھی بے تاب, طبیعتیں بے چین, اور اے اللہ ہمیں بھی حج کی عادتوں سے مالا مال فرما. حرمین کی حاضری کی توفیق عطا, کرام گئے انہیں سلامتی و عافیت نصیب فرما. اے اللہ مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں ہر طرح کے حوادث سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما. کفر کی سازشوں اور طاغوت کے پنجے کو توڑ دے جو مسلمان کی جانب اٹھے. اے اللہ اس ہاتھ کو موڑ دے جو مسلمان کی عزت کو کھینچے. اے اللہ اس دامن کو پھاڑ دے جو دامن اللہ جو اسلام کے نام لیوا لیکن کفر کے اعلی کار ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو انہیں بے اختیار کر دے, اور ایسے افراد اور ایسی جماعتوں کو با اختیار کر دے جو تیری دھرتی پر تیرے نظام کو غالب کرنے والے اور تیرے حکم کو نافذ کرنے والے اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو عام کرنے والے ہوں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اچھا جی مشورہ کر لیں پھر, چھٹیاں عید کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے؟ تین چھٹیاں ہو جائیں, دو ہو جائیں, چھٹی تو میرا خیال ہونی تو چاہیے, کیا خیال ہے؟ اصل میں جب کوئی کلاس ہو رہی ہو نا تو کلاس میں چھٹی کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. کیوں چوہی صاحب, آدمی خواہ برا ہی کیوں نہ ہو جائے, کلاس کی جو تسلسل کی چھٹی ہے نا اس چھٹی کا الگ ہی مزہ ہے. چوہی صاحب دے مزے ختم ہو گئے نا. ایسے بہت مزہ آتا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کسی تعلق ایسے ہی نہ بٹھا لیا کریے, ماشاء اللہ. چلو کوئی گل نہیں, باقی اندر یاد رکھتے ہیں تھوڑی جی چھٹیاں کر لینے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں, حدیث کی بک. اچھا جی یہ شعر سنیے, یہ وہ مصرع لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں جس نے اس کو چھٹی نہ ملی. اچھا جی اب یہ بتلائیں کہ آپ کو سبق یاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر ٹھیک ہے, پھر ایسا کرتے ہیں کہ اتوار سے چھٹی شروع کر لیں, کہ کل جمعہ ہے اس کے بعد ہفتہ ہے تو پھر اتوار ہے, اتوار سے چھٹی کر لیں گے تو اپنا اتوار پیر اور بدھ کو بھی کرنی ہے, اتوار پیر منگل. اچھا جی اتوار پیر منگل, ٹھیک ہے جی, یہ تین چھٹیاں, اتوار پیر منگل, یعنی اتوار کو شام اگلے دن عید ہوگی تو اتوار کی درس تو ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ہاں نہیں اگر حضرت مولانا عبد الخالق صاحب آتے ہیں درس کے لیے تو انشاءاللہ کوشش تو کریں گے کہ آئیں, تو پھر اگر کوئی ساتھی سبق تو نہیں رہا ہوگا, وہ بس ایسے ہی درس سننا سنانا ہی ہے, تو اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے آ جائیں. ہاں جی تو اتوار پیر منگل, اور یہ یاد رکھیے گا بدھ والے دن انشاءاللہ حاضری ہوگی, بدھ والے دن خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں, ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. آپ کی سیٹرڈے کو ہے یا پھر سنڈے منڈے ٹیوزڈے؟ ان کی اب ہفتے کو عید ہے. چلیں آپ پھر آپ ایسا کریں نا, آپ دوسرے طریقے سے خوشی منا لیں, آپ سبق پڑھ کے خوشی منا لیں. ہاں جی چلیں ہفتے کو نا آدھی چھٹی کر لیں گے. آدھی چھٹی کا مطلب پیچھے سے سن سنا لیں گے, ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے جی ٹھیک ہے, آپ کی چھٹی بھی منظور ہو گئی. ہفتہ اتوار پیر منگل. ہیپی ٹو ایوری ون. ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.